รายการธรรมสุตตะขอเชิญฟังธรรมบรรยายตามพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์สมบัตินันทิโก ข้อความในพระวินัยปิฎกข้อความในฎีกาของพระวินัยปิฎกนี่นะที่ท่านอาจารย์สิริเพชรชัยแปลซึ่งการเรียนพระวินัยปิฎกของพวกเรานั้นถือการเรียนรวบทั้งพระไตรปิฎกอรรถกถาและฎีกานั้นข้อความเบื้องต้นนั้นจะมากไปด้วยอรรถกถากับฎีกาข้อความในฎีกาพระวินัยปิฎกที่พระสารีบุตรเถระผู้เรียบเรียงกล่าวคำนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาขอถวายนมัสการพระธรรมซึ่งปราศจากมลทินอันประเสริฐและขอถวายนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ควรแก่ทักษิณาไม่มีกิเลสเครื่องยียวนอันนี้ก็เป็นถ้อยคำของพระสารีบุตรเถระกล่าวนอบน้อมพระรัตนตรัยพระสารีบุตรนั้นผู้ที่เรียบเรียงคัมภีร์ฎีกาก็นอบน้อมพระรัตนตรัยเสร็จก็กล่าวถึงการอธิบายข้อความในวิสุทธ์ในสมันตปาสาธิกาอรรถกถาพระวินัยอรรถกถาพระวินัยนั้นพระพุทธโฆสาจารย์ก็กล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยว่าข้าพเจ้าขอถวายนมัสการแด่พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาพระองค์ผู้ทรงกระทำกรรมที่ทำได้ยากอย่างยิ่งตลอดกาลซึ่งจะนับประมาณมิได้ด้วยหลายโกรธกับทรงถึงความลำบากเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกนี่ก็กล่าวถึงการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผู้ที่สมบูรณ์ด้วยพระมหากรุณาพระมหากรุณากระตุ้นเตือนพระองค์จึงได้กระทำด้วยความทุกข์ความยากลำบากตลอด4อสงไขยแสนกับการกระทำทั้งหมดของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์สัตว์โลกข้อความเหล่านี้เนี่ยนะก็ในฎีกาท่านอธิบายว่าพระพุทธโฆสาจารย์เนี่ยนะมีศรัทธาจะนมัสการพระรัตนตรัยในวาระเริ่มสังวรณาการอธิบายพระวินัยที่แปลว่าโยกับปโกตีหิปิดังนี้เป็นต้นแปลโดยสรุปว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะคือที่พึ่งของสัตว์โลกพระองค์ใดทรงกระทำกรรมที่ทำได้ยากอย่างยิ่งทรงถึงความลำบากเพื่อเกื้อกูลแก่โลกตลอดกาลจะพึงประมาณไม่ได้แม้ด้วยโกรธกับการกล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็เพื่อจะแสดงการประกอบด้วยคุณพิเศษของพระรัตนตรัยว่าพระรัตนตรัยนั้นมีคุณพิเศษอธิบายว่าความที่พระรัตนตรัยนี้ควรแก่การไหว้เพราะประกอบด้วยคุณพิเศษอย่างพระพุทธเจ้านี่มีคุณพิเศษพระธรรมที่พระองค์เอามาแสดงก็เป็นธรรมที่พิเศษพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็เป็นบุคคลพิเศษเนี่ยนะนั้นพระรัตนตรัยนั้นมีคุณพิเศษอยู่ในตัวและการไหว้ที่บุคคลกระทำในพระรัตนตรัยอันควรแก่การไหว้ย่อมให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์ความที่พระรัตนตรัยนี้สมบูรณ์ด้วยคุณสูงส่งผู้ใดกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัยตั้งความปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จทรงสมความประสงค์เพราะฉะนั้นพระพุทธโฆสาจารย์เป็นต้นผู้เป็นอรรถกถาจารย์ทั้งหลายย่อมพรรณนาประโยชน์แห่งการกระทำการนอบน้อมพระรัตนตรัยในวาระเริ่มต้นการอธิบายพระคัมภีร์ทุกคัมภีร์ทุกๆคัมภีร์นั้นถ้าเป็นโบราณบัณฑิตทั้งหลายก่อนจะเรียบเรียงนั้นจะมีการนอบน้อมพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยกันทั้งนั้นเหตุผลที่พรรณนาคุณแห่งพระรัตนตรัยเนี่ยนะ เหตุที่ไหว้พระรัตนตรัยในวาระเริ่มการอธิบายพระธรรมก็เพื่อประกาศความบริสุทธิ์แห่งวัตถุที่อาศัยอันเป็นแดนเกิดก่อนแห่งพระธรรมที่จะพึงสังวรรณนาเพราะว่าวัตถุในที่นี้หมายถึงนะวัตถุคือพระพุทธเจ้าวัตถุคือพระธรรมวัตถุคือพระสงฆ์เพราะโดยเฉพาะวัตถุคือพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะความบริสุทธิ์ของพระองค์นั่นแหละแด่พระธรรมทั้งหลายจึงอุบัติเกิดขึ้นในโลกถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าไม่ดำรงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจบริสุทธิ์ทั้งทวาร3ในการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายถ้าพระองค์ไม่มีความบริสุทธิ์ด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริงแล้วการที่จะประสบพบเห็นพระธรรมอันบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้พันการนอบน้อมพระรัตนตรัยก็เพื่อให้รู้จักว่าวัตถุคือพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงจึงบังเกิดขึ้นพระธรรมทั้งหลายจึงบังเกิดขึ้นนะปริยัติธรรมจึงบังเกิดขึ้นอริยมรรคจึงเกิดขึ้นอริยผลจึงเกิดขึ้นการทำพระนิพพานให้แจ้งจึงมีขึ้นเพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์อีกในหนึ่งการประกาศคือการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยอย่างสมัยใหม่ผู้ที่จะกล่าวธรรมก็มีการนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนหรือจะทำอะไรก็ตามโดยมากเข้านอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนอย่างน้อยที่สุดก็ตั้งนะโมที่ทำอย่างนั้นเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความนับถือเป็นอันมากแก่วินยูชนทั้งหลายนะเพื่อให้วินยูชนทั้งหลายเนี่ยเขามีศรัทธาเพราะว่าวินยูชนทั้งหลายเนี่ยนะเขานับถือในพระรัตนตรัยเนี่ยการนับถือพอเกิดความนับถือก็เพื่อจะได้สำเร็จประโยชน์เกื้อกูลและความสุขประโยชน์เกื้อกูลความสุขนั้นจะมีได้อย่างไรก็มีด้วยสัมมาปฏิบัติที่จะพึงได้โดยลำดับแห่งการเรียนการทรงจำเป็นต้นของวินยูชนเหล่านั้นโดยชอบนั่นเองซึ่ง อธิบายว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะทำให้ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขารู้จักเขาทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเมื่อเขาทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยดีแล้วเขาก็จะนับถือพระรัตนตรัยนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือผู้ที่ปฏิบัติดีตามพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระสงฆ์เมื่อท่านเหล่านั้นนับถือแล้วก็จะมีการเรียนพระธรรมวินัยเนี่ยนะจะมีการเรียนคำสอนของพระองค์เมื่อมีการเรียนเสร็จก็ทรงจำนะทรงจำคำสอนเมื่อทรงจำเสร็จก็เอามาใคร่ครวญมาตรึกมาพิจารณามาไตร่ตรองเมื่อมีการไตร่ตรองใคร่ครวญที่เรียกว่าตามเห็นด้วยดีด้วยทิฏฐิจนมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มีการสังวรสำรวมปฏิบัติตามพระธรรมที่สอนนั้นเมื่อปฏิบัติตามนั้นจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นก็ปัญญาก็ใคร่ครวญกำหนดปัจจัยกำหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยพิจารณาความพิจารณาทุกขสัตว์ทั้งหลายโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อละสมุทัยสัตว์ทั้งหลายนะเพราะถ้าละสมุทัยสัตว์ทั้งหลายเท่าใดนิโรธสัจจะก็ทำให้แจ้งเท่านั้นฉะนั้นการปฏิบัติการเจริญดังกล่าวไปก็อาศัยการเรียนการทรงจำเมื่อมีการปฏิบัติตามอริยมรรคดังที่กล่าวไปเขาจะบรรลุพระนิพพานอันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะได้พระนิพพานที่เป็นประโยชน์สูงสุดได้รับหิตายะสิ่งที่เกื้อกูลคืออริยมรรคจะประสบความสุขคือสามัญญผลพันการเรียนการทรงจำพระธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะจะได้ไปประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อประพฤติดีปฏิบัติชอบดังกล่าวไปจะบรรลุมรรคผลนิพพานจะประสบประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเพราะสิ่งเหล่านี้ถามว่าเกิดมาจากอะไรก็เกิดจากเขาเหล่านั้นรู้จักคุณของพระรัตนตรัยเมื่อเขารู้จักคุณของพระรัตนตรัยคุณธรรมทั้งมวลก็จึงเกิดขึ้นมันก็เห็นอย่างในยุคหลังๆมาเมื่อไม่มีการนับถือพระรัตนตรัยการเรียนการทรงจำพระธรรมคำสอนจึงลดลงทีนี้เมื่อไม่มีการเรียนการทรงจำพระธรรมคำสอนที่เป็นคำสอนที่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไม่มีเช่นนั้นกลับมาร้องเรียกหาแต่ความปฏิบัติชอบมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติชอบนั้นนะปฏิบัติชอบด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้เ บุคคลทั้งหลายปรารถนาจะให้พระภิกษุเป็นต้นเนี่ยสมบูรณ์ด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีความภาคเพียรพยายามในการปฏิบัติแต่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือไม่มีญาณะไม่มีสุตตมยญาณไม่มีศีลมศีลมยญาณเป็นต้นนั้นการปฏิบัติก็มีไม่ได้ทั้งการนอบน้อมพระรัตนตรัยการบูชาพระรัตนตรัยการกล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยจะทำให้บุคคลทั้งหลายรู้จักพระรัตนตรัยเมื่อรู้จักพระรัตนตรัยแล้วก็จะมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบอีกประการหนึ่งที่ต้องนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนที่จะทำการอธิบายพระธรรมเนี่ยนะธรรมกถึกทั้งหลายก่อนที่จะแสดงธรรมก็มีการนอบน้อมพระรัตนตรัยผู้ที่เรียบเรียงพระไตรปิฎกอรรถกถาก่อนที่จะพรรณนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนก็จะต้องมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเหตุผล4ประการคือ1เพราะเป็นมงคลนะการนอบน้อมก่อนเนี่ยเป็นมงคลเป็นมงคลเนี่ยเพราะว่าเป็นเหตุแห่งความเจริญมงคลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความสุขสวัสดีเหตุแห่งการขจัดพิษภัยพิบัติโดยประการทั้งปวงเพราะนั้นผู้ที่นอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว2ก็เพราะเป็นกิจเบื้องต้นของการกระทำทุกอย่างนะใครที่จะทำคุณงามความดีทำกุศลจะให้ทานจะสมาทานศีลเป็นต้นการกระทำเหล่านั้นที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ต้องมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเพราะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะจะทำให้กรรมเหล่านั้นประสบความสำเร็จก็คือเริ่มต้นที่ดีเนี่ยนะการตั้งต้นเอาไว้ด้วยสิ่งที่ดีๆคือการนอบน้อมพระรัตนตรัยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะกิจการทุกอย่างที่เขาจะทำจะประสบความสำเร็จเพราะมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างที่3บอกว่าเป็นหน้าที่อันบัณฑิตทั้งหลายพึงประพฤติโดยเอื้อเฟื้อด้วยดีบัณฑิตทั้งหลายคือผู้ปฏิบัติดีด้วยกายปฏิบัติดีด้วยใจนะด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยบัณฑิตเหล่านั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาจะต้องมีความเอื้อเฟื้อมีความเคารพอย่างแรงกล้าเพราะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตจริงๆนั้นจะต้องมีที่เคารพอย่างบัณฑิตสูงสุดคือพระพุทธเจ้าก็ยังมีที่เคารพมีที่ยำเกรงพระพุทธเจ้านั้นเคารพพระธรรมเคารพปริยัติธรรมเคารพอริยมรรคอริยผลนิพพานพันพระองค์เนี่ยเป็นผู้เคารพธรรมตอนหลังมาอีกพระองค์ก็เคารพสงฆ์ด้วยพันบัณฑิตผู้ที่ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าเพื่อความตรัสรู้ตามเขาก็จะต้องมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะซึ่งคนทั้งหลายถ้าไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงไม่มีที่นับถือเจริญไม่ได้พันบัณฑิตที่นอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าปลูกไม้เลื้อยโดยไร้หลักอ่ะนะก็ไปเลื้อยไปเรื่อยนะฉันใดพระรัตนตรัยนี้ถือว่าเป็นหลักที่สูงสุดอย่างแท้จริงอีกเหตุผล1ข้อที่4ก็คือทำให้ชนเหล่าอื่นถือเอาเป็นแบบอย่างต่อไปเรียกว่าเพื่ออนุเคราะห์ชนที่เกิดมาในภายหลังเนี่ยนะว่าบุคคลในรุ่นก่อนๆนั้นเขามีที่เคารพมีที่ยำเกรงนะเขามีการบูชาพระรัตนตรัยนะพันผู้ที่เป็นลูกผู้ที่เป็นหลานเป็นต้นก็ถือเอาแบบเยี่ยงอย่างอย่างพ่อแม่ตระกูลใดมีการนอบน้อมพระรัตนตรัยลูกหลานเป็นต้นก็ถือเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างเนี่ยนะครูบาอาจารย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในความเคารพบูชาพระรัตนตรัยลูกศิษย์ทั้งหลายก็ถือเอาเป็นแบบเยี่ยงอย่างในการบูชานอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นการกระทำการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นถือว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเป็นบล็อกที่ดีที่สุดที่มีคุณค่าอย่างสูงส่งทีนี้ถามว่าเหตุผลดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยพอเข้าใจว่างั้นเถอะนะว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าทำการนอบน้อมพระรัตนตรัยแต่อานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยนี่เป็นยังไงถ้าตั้งคำถามว่าอานิสงส์การนอบน้อมพระรัตนตรัยที่เห็นชัดๆเลยคืออะไรก็คือว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพื่อจะทำให้กิจกรรมที่ทำเนี่ยสำเร็จโดยปราศจากอันตรายเช่นผู้ที่แสดงธรรมเนี่ยนะถ้ามีการนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยใจที่เลื่อมใสการนอบน้อมพระรัตนตรัยทำให้ไม่มีอุปสรรคในการกระทำหรือผู้ที่เรียบเรียงพระธรรมเรียบเรียงคัมภีร์ก็เหมือนกันเรียบเรียงการอธิบายพระธรรมคำสอนถ้ามีการนอบน้อมพระรัตนตรัยการเรียบเรียงการรจนา การสังวรนาพระธรรมก็ปราศจากอันตรายเพราะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้สำเร็จกิจคือปราศจากอันตรายอย่างที่พระพุทธโฆษาจารย์ท่านก็บอกว่าข้าพเจ้านมัสการพระรัตนตรัยอันควรนมัสการอย่างแท้จริงด้วยประการดังกล่าวมานี้ได้แล้วซึ่งห้วงแห่งบุญอันไพบูลย์ใดด้วยอนุภาพแห่งห้วงบุญอันไพบูลย์นั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายขจัดแล้วหรือที่แม้กระทั่งพวกเราทั้งหลายที่สวดมนต์เช้าเนี่ยนะก็กล่าวว่าอิจเจนะเมอิจเจวะเมกันตะพิปูชเนยกังวัตถุตยังวันทายตาภิสังขตังปุญญังมยายังมามาสัพปุปัทวามาหุนตุเวตาสะปภาวสิทธิยานะว่าบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บูชาอย่างยิ่งซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวเนี่ยนะก็คือบุญที่เกิดจากการบูชาพระรัตนตรัยที่มีคุณควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้นะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยการยกย่องด้วยการสรรเสริญนะขออุปัทวะอันตรายอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจเดชแห่งบุญนั้นนะอนุภาพแห่งบุญกุศลที่เป็นบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยนี้ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากที่สามารถกำจัดอุปัทวันอันตรายได้อย่างน้อยที่สุดบางคนก็บอกเอ๊ะนี่ก็นอบน้อมพระรัตนตรัยอยู่ทำไมยังป่วยทำไมยังตายบอกเอ้านอบป้องกันอันตรายในชาติหน้าแต่บางอย่างก็ป้องกันอันตรายชาตินี้จริงๆแหละบางอย่างก็เป็นป้องกันอันตรายชาติหน้าการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยป้องกันอันตรายทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็ป้องกันอันตรายในวัฏฏะได้ถ้าบูชาพระรัตนตรัยโดยเฉพาะบูชาพระธรรมที่มรรคผลนิพพานถ้าตรัสรู้พระธรรมเหล่านั้นจริงๆก็ป้องกันอันตรายโดยประการทั้งปวงได้อย่างแท้จริงก็มีการสรุปเหตุผลในการนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยที่พระสารีบุตรได้เอามาเรียบเรียงประมาณ8นัยยะด้วยกันเนี่ยนะโดยอานิสงส์การนอบน้อมพระรัตนตรัยเหล่านี้เนี่ยยกมาจากพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยอย่างเหตุผลตัวแรกว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะทำให้ไม่มีอันตรายเมื่อไม่มีอันตรายทั้งหมดเหล่านั้นปัญญาก็จะปราดเปรื่องเนี่ยนะความปราดเปรื่องแห่งปัญญาหรือสติปัญญาจะเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดจากการบูชาพระรัตนตรัยเพราะปัญญาที่ปราดเปรื่องนั้นน่ะสำเร็จเพราะการบูชาพระรัตนตรัยถามว่าแล้วบูชาพระรัตนตรัยทำไมให้ปัญญาปราดเปรื่องได้ล่ะก็เพราะว่าขณะที่บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะจิตใจขณะนั้นปราศจากเครื่องเศร้าหมองเพราะราคะจิตขณะนั้นไม่เศร้าหมองเพราะโทสะจิตขณะนั้นไม่เศร้าหมองเพราะโมหะไม่ถูกบาปอกุศลกลุ่มรุมอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้นะสอนพระเจ้ามหานามะพี่ชายของพระอนุรุทธะว่าดูก่อนมหานามะสมัยใดพระอริยสาวกตามระลึกนึกถึงคุณของพระตถาคตเช่นว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อย่างนี้นะปัญธาเข้าใจทราบซึ้งแต่ละบทแล้วมีการใคร่ครวญมีการตามระลึกนึกถึงคุณเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นจริยาคุณสิ่งที่พระองค์เคยประพฤติปฏิบัติมาในสมัยเป็นพระอริยะในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระสรีระคุณคือสรีระรูปร่างกายของพระองค์หรือคุณธรรมดังที่กล่าวไปการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเนี่ยจิตของพระอริยสาวกคือผู้ที่เจริญอนุสติอยู่นั้นน่ะย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมเนี่ยนะราคะไม่รบกวนจิตเนี่ยนะราคะรบกวนจิตก็เหมือนกับว่าเราห่มผ้าอยู่ดีๆแล้วมดเนี่ยมันเข้าไปกวนเนี่ยนะมันก็คันขยุกจิตที่มีราคะแทรกก็ลักษณะเดียวกันทำให้มันเศร้าหมองหรือมันทำให้จิตมันอักเสบขณะนั้นเนี่ยนะมันเป็นเชื้อโรคที่ร้ายกาจมากงั้นจิตนี้อักเสบทันทีเลยนะครับถ้าราคะเข้าแทรก โทสะเข้าแทรกก็เหมือนกันเนี่ยนะความอักเสบทางความคิดมันไฟคือราคะเนี่ยนะมันเผาแล้วเศร้าหมองไฟคือโทสะมันเผาแล้วก็เศร้าหมองไฟคือโมหะเผายิ่งเศร้าหมองเพราะนึกอะไรยังนึกไม่ออกเลยนะมืดไปทุกทิศไปหมดเพราะจิตของพระอริยสาวกที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นจิตที่ตรงทีเดียวเป็นต้นถ้าใครที่สรรเสริญพระพุทธคุณมากๆเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างเล่มบทสรรเสริญพระรัตนตรัยถ้าใครไประลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติมีการสาธยายบ่อยๆระลึกทรงจำมาเพ่งมาใคร่ครวญมาพิจารณาเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยบาปอกุศลเนี่ยไม่กลุ่มรุมเมื่อบาปอกุศลไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะสติปัญญาก็ปราดเปรื่องศึกษาพระธรรมก็เข้าใจง่ายใคร่ครวญพระธรรมก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการกระทำดังกล่าวไปเนี่ยนะมันก็เศร้าหมองเหมือนกับเอาจานสกปรกมาใส่อาหารมันก็ไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่พันใจของผู้ที่มีการบูชานอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะถือว่าเป็นจิตใจที่ได้รับการฟอกได้รับการล้างได้รับการปัดกวาดเช็ดถูจากสิ่งเศร้าหมองไปแล้วฉะนั้นผู้ที่มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะล้างราคะโทสะโมหะด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยปัญญาก็ปราดเปรื่องนะปัญญาก็ปราดเปรื่องนะฉะนั้นวันไหนที่เราระลึกพระอ่านพระธรรมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะลองสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยด้วยการตามระลึกด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่ทำแต่สักว่าเป็นพิธีการคือทำเอาจริงเลยทำเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยหรือตอนไหนตรึกพระธรรมไม่ได้ก็ระลึกถึงคุณเหล่านี้ฉะนั้นการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเจริญทั้งวันเนี่ยดีเดี๋ยวนะแต่สมัยนี้ก็บอกโอ้ยทำไม่ได้ทั้งวันทำเช้าทำเย็นก็ยังดีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าแหมโหลดเตี้ยสุดแล้วหมายว่าเอามาแหมมันสุดๆแล้วว่างั้นเถอะนะบางคนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเอาครั้งหนึ่งก็ถือว่าอันนี้มากไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆเขาให้เจริญไว้ให้มากเอาไว้ให้ตลอดเป็นอนุสติแปลว่าตามระลึกอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะอนุก็แปลว่าต่อเนื่องยาวมันไม่ใช่ว่าติดๆโผล่ๆแต่หมายความว่าตามระลึกนึกถึงคุณของพระองค์อย่างต่อเนื่องมันจิตที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจิตขณะนั้นปราศจากราคะจิตขณะนั้นปราศจากโทสะจิตขณะนั้นปราศจากโมหะมันจะทำให้สติปัญญานี้ปราดเปรื่องในอันนี้ในที่1อ่ะนะในที่2บอกว่าความปราดเปรื่องของปัญญาคือสติปัญญาที่แกล้วกล้าอาจฐานร่าเริงเนี่ยนะก็เพราะเหตุผลที่ได้บูชาพระรัตนตรัยการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะตรงตัวแล้วเป็นการเจริญสมาธิอีกอย่างนึงนะเป็นการเจริญสมาธิซึ่งในสมาธินิเทศวิสุทธิมรรคก็จัดว่าการตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเจริญสมาธิอย่างหนึ่งการตามระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมก็เป็นการเจริญสมาธิอีกอย่างหนึ่งการตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็เป็นการเจริญสมาธิอีกชนิดหนึ่งฉะนั้นการที่เราสวดสรรเสริญบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นการเจริญสมาธิทีนี้สมาธิเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติปัญญาเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยนะเพราะว่าปัญญานี่มีสมาธิเป็นเหตุใกล้อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิตัวเขาเองขณะที่เจริญก็เป็นสมาธิด้วยแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิด้วยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนมหานามะพระอริยสาวกผู้มีจิตตรงอย่างนี้ย่อมได้อรรถรสย่อมได้ธรรมรสย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมผู้มีปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมอย่างนี้แล้วย่อมเกิดปีติผู้ที่มีจิตใจประกอบด้วยปีติอย่างนี้กายปัสสัทธิก็ย่อมเกิดขึ้นกายก็สงบระงับจิตตปัสสัทธิก็เกิดขึ้นเจตสิกก็สงบระงับจิตเจตสิกสงบระงับผู้มีจิตเจตสิกสงบระงับอย่างนี้แล้วย่อมเสวยความสุขที่ปราศจากโทษเป็นสุขที่ไม่มีอมิตรสุขที่ไม่มียาพิษประกอบนะผู้ที่มีความสุขเช่นนี้จิตย่อมตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิเพราะถ้าดูสรุปการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะเป็นเหตุให้จิตตรงจิตที่ตรงเนี่ยนะจะได้ความรู้อัดได้ความรู้ธรรมพันผู้ที่มีความรู้อัดรู้ธรรมก็จะปราบปลื้มปราโมทเนี่ยนะปราโมทในอัดในธรรมเมื่อปราโมทอย่างนี้เกิดขึ้นก็มีปีติผู้มีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิก็เกิดขึ้นนั้นสมาธิอันนี้แหละเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ที่อื่นอีกพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเพราะผู้ที่มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดทุกสมุทัยนิโรธมรรคตามความเป็นจริงย่อมรู้ชัดชาติทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทุกเป็นต้นหรือทุกคือขันธ์5ทุกคืออายตนะ12ทุกคือถ้า18หรือทุกข์คืออินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นพันผู้ที่มีปัญญาก็รู้ชัดซึ่งทุกข์รู้ชัดซึ่งความเพลิดเพลินในกองทุกข์เหล่านั้นนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นทุกขสมุทัยถ้าสงบระงับดับทุกข์ได้ตัดเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นได้ก็ประสบความสำเร็จเข้าถึงความสุขที่แท้จริงพันปัญญาที่สามารถกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำธรรมะที่สงบระงับให้ประสบได้ตามเป็นจริงอันนั้นก็เป็นปัญญาปัญญาเหล่านี้เนี่ยนะเป็นการเจริญอริยมรรคเพราะอริยมรรคเหล่านี้ถ้าไม่มีสมาธิเป็นประฐานเสียแล้วก็เกิดไม่ได้สมาธิจึงเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเนี่ยนะเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงข่มเสียได้ซึ่งความลำบากอันถึงความเป็นใหญ่จักยังสังวรนาให้สำเร็จโดยไม่มีอันตรายด้วยปัญญาอันปราดเปรื่องสรุปว่าการเรียบเรียงพระธรรมคำสอนเรียบเรียงคัมภีร์เป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาที่ปราดเปรื่องไม่มีปัญญาแล่นไม่มีปัญญาที่ว่องไวไม่มีปัญญาที่ไม่ติดไม่ขัดเนี่ยนะถ้าขาดปัญญาเหล่านั้นนะเรียบเรียงคัมภีร์ไม่ได้เขียนไปก็สะดุดเนี่ยนะนึกอะไรก็นึกไปไม่ออกแต่เนื่องจากว่าท่านรู้แล้วว่าไอ้การเรียบเรียงคัมภีร์การอ่านพระธรรมคำสอนเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากมันจะมีอุปสรรคมีอุปนิสัยที่ไม่ดีเข้ามาแทรกบ้างมีเหตุการณ์ภายนอกมารบกวนบ้างมันจิตใจมันก็เลยขอไปปัญญาก็เลยไม่ค่อยทำกิจไม่ค่อยทำงานสักเท่าไหร่ติดบับๆเนี่ยนะมันก็ต้องมีการทำให้จิตเป็นตั้งมั่นให้จิตเป็นสมาธิก่อนทีนี้สมาธิก็มีสุขเป็นเหตุใกล้สุขก็มีปัสสัทธิเป็นเหตุใกล้ปัสสัทธิก็มีปีติเป็นเหตุใกล้ปีติก็มีปราโมทย์เป็นเหตุใกล้อันนี้ปราโมทย์มันก็ต้องปลื้มเนี่ยปลื้มอะไรปลื้มที่เกิดจากความรู้อัตรู้ธรรมและไอ้ที่จะรู้อัตรู้ธรรมได้อย่างนั้นก็ต้องมีจิตที่ซื่อตรงจิตที่ตรงมาจากไหนก็มาจากการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการนอบน้อมพระรัตนตรัยสรรเสริญพระรัตนตรัยนั่นเองฉะนั้นคำว่าบูชาหรือนอบน้อมก็คือการสรรเสริญเพราะการสรรเสริญพระรัตนตรัยก็ชื่อว่าเป็นการนอบน้อมพระรัตนตรัยอีกอย่างหนึ่งนี่นะอันนี้อีกเหตุผลหนึ่งนัยยะที่สองเห็นไหมอีกประการหนึ่งนัยยะที่สามบอกว่าการทำสังวรนาคือการเรียบเรียงพระธรรมหรือการอธิบายพระธรรมเนี่ยนะที่จะทำให้สำเร็จโดยไม่มีอันตรายเนี่ยจะต้องมีการบูชาพระรัตนตรัยเพราะการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้เจริญด้วยอายุวรรณะความสุขและกำลังเนี่ยนะเพราะว่าอายุวรรณะสุขกำลังเนี่ยนะย่อมเกิดเพราะการนอบน้อมพระรัตนตรัยท่านใครอยากมีความสุขมีอายุยืนมีกำลังเรี่ยวแรงมีผิวพรรณที่งดงามเขาต้องนอบน้อมพระรัตนตรัยอย่างที่พระองค์ตรัสเนี่ยนะไว้ว่าอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยนะวิบากหรือธรรม4ประการเนี่ยนะสิ่งที่น่าปรารถนา4ประการคืออายุยืนยาววรรณะผิวพรรณที่ผุดผ่องงดงามความสุขทางร่างกายและจิตใจกำลังกายกำลังใจย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญในโลกนี้ไม่มีใครเจริญเท่ากับพระพุทธเจ้าคำสอนทั้งมวลก็ไม่มีคำสอนใดที่จะเสมอด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีทั้งหลายปฏิบัติเพื่อความเจริญเพื่อความสุขอย่างแท้จริงก็คือสาวกของพระพุทธเจ้าการนอบน้อมผู้ที่เจริญนะผู้ที่เจริญอย่างนั้นมีใจเอียงโอนโน้มน้อมนะด้วยความเคารพสักการะบูชาเทิดทูนไว้เหนือร่างกายชีวิตจิตใจเหนือทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาจะประสบเหตุอันนั้นทำให้ประสบอายุที่ยืนยาวนานเนี่ยนะวรรณะผิวพรรณที่งดงามความสุขทั้งหลายความสุขทางร่างกายและจิตใจแล้วก็มีกำลังคือในโลกนี้เนี่ยนะอายุสั้นบางทีก็ขาดเพราะอะไรคือเหตุที่อายุสั้นบางคนเนี่ยเพราะขาดปัญญาบางคนผิวไม่งามก็เพราะมีโทสะบางคนไม่มีความสุขก็เพราะ อวิชชาเนี่ยนะเพราะความไม่รู้เพราะความเคล้าเป็นต้นเพราะความโง่ความเคล้าความไม่ฉลาดนะเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติโดยประการต่างๆเช่นความทุศีลเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเกิดจากภัยพิบัติภัยพิบัติเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเขาไม่นอบน้อมไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เชื่อผู้ใหญ่เนี่ยนะเพราะความผิดพลาดของคนในโลกเนี่ยถ้าเราไปศึกษาดูแล้วเนี่ยเนื่องจากบุคคลนั้นอ่ะไม่เคารพท่านผู้เจริญไม่เคารพท่านผู้เจริญในวัยวุฒิบ้างไม่เคารพท่านผู้เจริญต่อในคุณวุฒิบ้างไม่เคารพไม่เชื่อผู้เจริญโดยชาติวุฒิบ้างเพราะไม่เคารพผู้มีคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิเป็นต้นนั่นแหละก็เลยมีความผิดพลาดขึ้นฉะนั้นความผิดพลาดเหล่านั้นทำให้เขาเสียอายุก็มีบางคนเนี่ยผิดพลาดอย่างนั้นทำให้ผิวผันเสียหายก็มีบางคนเนี่ยผิดพลาดเพราะไม่เชื่อไม่เคารพต่อผู้เจริญทำให้หมดความสุขในชีวิตก็มีบางคนเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงกลายเป็นคนพิการไปเลยก็มีก็เพราะว่าไม่เชื่อไม่ฟังไม่เคารพไม่บูชาไม่เทิดทูนผู้ที่เขาสูงกว่าสูงกว่าด้วยวัยบ้างสูงกว่าด้วยคุณธรรมความรู้ความสามารถบ้างด้วยชาติตระกูลบ้างก็อาศัยแต่ความเย่อหยิ่งเนี่ยนะเกิดความเย่อหยิ่งต่อผู้มีคุณธรรมเหนือกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเย่อหยิ่งต่อผู้ที่ตระกูลสูงกว่าเราไม่ต้องคิดหรอกจะได้มียศมีตำแหน่งเพราะเขาไม่แต่งตั้งเราขึ้นอยู่แล้วนั่นนะนะจริงอยู่ผู้ที่อายุจริงอยู่อายุเขาน้อยกว่าแต่โดยวัยโดยชาติชาติของเขาสูงกว่าเพราะฉะนั้นเขาแต่งตั้งได้ทอดถอนได้ถ้าไม่นอบน้อมเขาเราก็ไม่เจริญในสิ่งที่เขามีอยู่อย่างที่สองถ้าเราไม่นอบน้อมต่อผู้มีปัญญาเนี่ยนะไม่นอบน้อมไม่เชื่อต่อผู้มีปัญญาเนี่ยเราก็ไปทำอะไรที่มันโง่มันเขลาทำไปแล้วก็เสียหายในวันหลังก็เพราะว่าเราไม่เชื่อไม่นอบน้อมไม่ฟังไม่เคารพต่อผู้ที่มีปัญญาเหนือกว่าผู้ที่เจริญด้วยสติด้วยปัญญาหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะบางคนที่เสียหายก็เพราะไม่เชื่อต่อผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านวัยมานานเพราะบางคนที่เขาสามารถบอกได้ก็เพราะเขาเป็นผู้ล่วงการผ่านวัยมาแล้วโดยลำดับประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเขามีตัวอย่างเยอะมีข้อเปรียบเทียบมากเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวัยวุฒิก็เป็นคนที่ควรอ่อนน้อมเนี่ยนะก็คือว่าเราเนี่ยเรียนรัดเลยถ้าไปนอบน้อมคนที่เขาอายุมากกว่าประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเราเนี่ยเป็นการเรียนรัดเนี่ยนะเรียนชีวิตที่รัดรัดนั้นผู้ที่นอบน้อมผู้ที่เจริญด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยนะชาติวุฒิเนี่ยจึงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทีนี้ในบรรดาผู้ที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิชาติวุฒิไม่มีผู้ใดเกินพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโดยชาติพระองค์ก็เป็นคนชาติกษัตริย์โคตมะโคตนะไม่ใช่โคตธรรมดานะคนทั่วไปก็โคตดวงอาทิตย์โคตนั่นโคตนี่แต่พระองค์เนี่ยสุริยะโคตหรือว่าโคตมะโคตโคตดวงอาทิตย์เป็นกษัตริย์เผ่าที่สูงที่สุดเนี่ยนะนี่ในขณะเดียวกันโดยวัยวุฒิล่ะวัยวุฒิพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่อายุยืนมากถ้าเทียบไปแล้วเพราะท่านสั่งสมบุญมาสี่อสงไขยใครจะมีอายุยืนเท่ากับพระองค์ในการบำเพ็ญบุญบารมีเนี่ยนะเพราะพระองค์บำเพ็ญมานานแล้วคุณวุฒิของพระองค์พระองค์นี่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะวิริยะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งไม่สามารถมีผู้ใดอธิบายได้หมดฉะนั้นพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยชาติวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิสาวกของพระองค์ก็ลักษณะเดียวกันฉะนั้นผู้ที่บูชานอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะจึงเป็นเหตุให้เขาอายุยืนขึ้นเนี่ยนะเพราะไม่ไปทำอะไรโง่ๆให้อายุเสื่อมอายุให้อายุสั้นขณะเดียวกันเนี่ยไม่ไปทำอะไรที่เสียหายให้ถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยถูกประทุษร้ายก็ทำให้ผิวพรรณเนี่ยงดงามอย่างน้อยก็งามเท่ากับรูปตอนเกิดมาเท่าไหร่ก็รักษาให้มันครบถ้วนเอาไว้ก็ยังดีใช่ไหมไม่ใช่กระรุ่งกระริ่งพิกงพิการไปความสุขก็จะประสบแต่ความสุขประสบแต่กำลังกายและกำลังใจกลายเป็นคนไม่ท้อแท้เป็นคนไม่ท้อถอยฉะนั้นบางคนที่หมดเรี่ยวหมดแรงกายแรงใจก็เนื่องจากว่าเลิกเคารพเลิกบูชาคนที่เจริญกว่าเมื่อไม่เคารพไม่บูชาคนที่เจริญกว่าเขาก็ไม่แนะนำวิธีการให้เมื่อเขาไม่แนะนำตัวเองก็เสื่อมลงกำลังกายก็เสื่อมลงกำลังใจก็เสื่อมลงเสื่อมลงอย่างพระบางรูปพอไม่เคารพผู้ที่เจริญก็เลยสึกหาลาเพศไปเลยก็มีเนี่ยนะเพราะไม่เคารพผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยนะก็เสียหายไปเพราะฉะนั้นความสำเร็จกิจเนี่ยนะอย่างจะทำเรื่องใดให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยนะจะมีได้ก็เพราะว่าคนนั้นเจริญด้วยอายุผิวพรรณความสุขและกำลังฉะนั้นการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะ เป็นเหตุให้ประสบความสุขอายุยืนกำลังเรี่ยวแรงที่ดีและนะเมื่อได้คุณธรรมเหล่านี้แล้วเวลาทำกิจใดๆก็ทำด้วยความปราศจากอันตรายสรุปว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็มาจากเป็นผู้ที่บูชาต่อพระรัตนตรัยนั่นเองในการบูชาพระรัตนตรัยดังที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นเหตุนำมาซึ่งอปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่เสื่อมนะเป็นธรรมเป็นการปฏิบัติข้อปฏิบัติที่ทำให้ไม่เสื่อมอะไรไม่เสื่อมอย่างน้อยที่สุดปฏิภาณสติปัญญาไม่เสื่อมแน่นอนก่อนเบื้องแรกนะคือถ้าเป็นคนที่นับถือพระพุทธเจ้าแล้วยังโง่อยู่ก็ถือว่าหนักหนาที่สุดแล้วโลกนี้นะก็ถือนับถือคนฉลาดที่สุดแล้วก็ยังเขลาอยู่เลยนะเรียกว่าดูอะไรดูกลางวันดวงอาทิตย์ส่องก็ยังมองไม่เห็นเลยนะไม่ต้องพูดถึงกลางคืนนะเอาไฟไหนอย่ามาส่องให้เห็นเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนการผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยเขาจะนำมาซึ่งความไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวเพราะว่าการนอบน้อมการบูชาการแสดงสัมมาคารวะการเคารพด้วยกายด้วยการกราบด้วยการยกมือไหว้ด้วยการก้มลงหรือเคารพด้วยวาจาด้วยการกล่าวยกย่องกล่าวสรรเสริญหรือเคารพด้วยใจก็คือมีจิตที่ตั้งอยู่ในสัมมาคารวะเนี่ยนะพันการบูชาอย่างแอกการมีความเคารพด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะโดยเฉพาะเคารพในธรรมะ5ประการเนี่ยนะเคารพในธรรมะ5ประการด้วยแล้วก็มีมิตรดีเป็นผู้ที่ว่าง่ายด้วยก็จะไม่รู้จักเสื่อมที่บอกว่าธรรมะที่เป็นเหตุหรือธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม7ประการนั้นก็คือ1สัทโธคารวตาความเป็นผู้มีความเคารพในพระศาสดาเนี่ยนะผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าด้วยกายเคารพในพระพุทธเจ้าด้วยวาจาเคารพพระพุทธเจ้าด้วยใจเคารพพระพุทธเจ้าด้วยกายก็คืออย่างในลานพระเจดีย์ก็ไม่ถอดรองไม่ใส่รองเท้าเป็นต้นเนี่ยนะต่อหน้าพระเจดีย์ไม่มีการแต่งตัวต่อหน้าพระพุทธรูปเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีแสดงความเคารพในพระพุทธเจ้าทางกายทางวาจาก็นะก็ใช้วาจาที่เป็นไปเพื่อยกย่องพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันในลานพระเจดีย์เป็นต้นก็ไม่กล่าวมิจฉาวาจาหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตั้งไว้ในความเคารพด้วยจิตใจเคารพในพระพุทธเจ้าจิตนึกถึงไปทางไหนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านผู้ที่เคารพด้วยกายวาจาใจในพระพุทธเจ้าการระลึกอย่างนี้ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมคือไม่เสื่อมก็แปลว่าเจริญนั่นเองผู้ที่เคารพในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนในคำสอนในวิธีในข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าแนะนำตั้งอยู่ในความเคารพด้วยกายนะตั้งใจที่จะปฏิบัติดีด้วยกายตามที่พระธรรมแนะนำตั้งใจปฏิบัติดีด้วยวาจาตามคำสอนหรือระลึกนึกถึงด้วยจิตที่เป็นไปกับคำสอนเหล่านั้นอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นความเคารพในพระธรรมผู้ที่มีจิตเป็นไปในพระธรรมมีวาจาที่เป็นไปกับพระธรรมมีทางร่างกายที่อนุวัตโอนไปตามพระธรรมเนี่ยนะเขาก็ไม่เสื่อมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเขาจะประสบแต่ความเจริญหรือผู้ที่เคารพในพระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิหรือพระสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความเคารพด้วยกายด้วยวาจามีการลุกรับเชื้อเชิญกราบมีการไหว้มีการถวายปัจจัย4เป็นต้นในท่านเหล่านั้นเนี่ยนะสิ่งนี้ก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเขากระทำอย่างนั้นก็จะประสบแต่ความเจริญอันนี้เรียกว่าสังฆคารวตาหรือผู้ที่มีสิกขาคารวตาเคารพนอบน้อมบูชาในอธิศีลสิกขาการปฏิบัติดีทางกายและวาจาเคารพในอธิจิตสิกขามีการทำจิตให้ตั้งมั่นเคารพในอธิปัญญาสิกขาก็คือมีการเจริญทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นหรือเจริญในวิสุทธิ7ก็คือเจริญในสิกขา3นั้นผู้ที่มีกายวาจาใจเป็นไปกับไตรสิกขาเป็นไปกับอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเขาไม่เสื่อมเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามสิกขาโดยครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเขาจะพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ที่ปฏิบัติในสิกขาเนี่ยนะสิกขา3ก็คือเพื่อความตั้งมั่นนะคือเพื่อจิตตั้งมั่นเพราะผู้ที่เคารพในสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตไม่ฟุ้งซ่านผู้ที่เคารพในความไม่ฟุ้งซ่านเคารพในจิตที่สงบตั้งมั่นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ไม่เสื่อมเพราะว่าความเสื่อมทั้งหลายเนี่ยนะเราสังเกตดู ขณะที่เราเสื่อมเนี่ยคือความที่จิตเดือดร้อนจิตเร่าร้อนจิตฟุ้งซ่านจิตมีความรำคาญคิดอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยนะวุ่นวายสับสนไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าจิตเร่าร้อนอันผู้ที่เคารพในความจิตตั้งมั่นเคารพในจิตไม่ฟุ้งซ่านผู้นี้ก็ไม่เสื่อมเนี่ยนะส่วนกัลยาณมิตรเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อันถ้าผู้ใดมีกัลยาณมิตรก็จะได้เคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสิกขาเคารพในสมาธิเพราะว่ากัลยาณมิตรทั้งหลายเขาจะแนะนำให้เราเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในสิกขาเคารพในสมาธิเนี่ยนะเคารพในการประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อความดำรงมั่นในพระรัตนตรัยซึ่งปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นไปตามสิกขาตามสมาธิทีนี้ได้กัลยาณมิตรอย่างนั้นเนี่ยนะคุณธรรมประจำตัวเราเองที่สำคัญก็คือความเป็นผู้ว่าง่ายโสวจัสตาถ้าเขาแนะนำให้ทำคุณงามความดีแนะนำให้เคารพในพระรัตนตรัยเป็นต้นให้เคารพในสิกขาเคารพในสมาธิเราก็เป็นผู้ว่าง่ายปฏิบัติด้วยความตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด้วยความไม่ท้อแท้เนี่ยนะพันผู้ที่ทำตามนี้จริงๆก็ไม่เสื่อมเนี่ยนะเพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้ไม่เสื่อมเนี่ยนะพันถ้าไม่เสื่อมอย่างนี้โดยเฉพาะปฏิภาณสติปัญญาไม่เสื่อมก็สามารถที่จะสังวรนาพระธรรมวินัยได้สามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้อีกเหตุผลหนึ่งในยะที่5บอกว่าการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะพระรัตนตรัยจริงๆแล้วเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเนี่ยนะใจเศร้ามองเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าเถอะใจจะผ่องใสใจเศร้ามองนึกถึงคำสอนไปเถอะใจจะผ่องใสใจเศร้ามองระลึกถึงความปฏิบัติดีของพระอริยสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นจิตใจก็จะผ่องใสเพราะความที่จิตใจผ่องใสจิตใจเลื่อมใสด้วยอำนาจศรัทธาเป็นต้นเนี่ยก็ชื่อว่าได้ประสบบุญที่ล้ำเลิศเนี่ยนะบุญที่สูงสุดบุญที่เรียกว่าหาบุญอื่นยากที่จะเปรียบปานได้เนี่ยนะบุญเหล่านี้ก็เพราะว่าเกิดขึ้นเพราะการบูชาพระรัตนตรัยอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าการบูชาพระการบูชาในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสนั้นน่ะเป็นเหตุให้สำเร็จบุญอันล้ำเลิศที่พระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทเรื่องเจดีย์ทองของพระกัสสปะว่าใครๆไม่สามารถจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาบุคคลผู้ควรบูชานะเช่นใครพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านะนะก็รวมถึงพระปัจเจกด้วยพระพุทธคำว่าพระพุทธเจ้ารวมถึงพระปัจเจกกับพุทธเจ้าด้วยเนี่ยนะหรือสาวกของพระพุทธเจ้าถ้ามีคำถามว่าทำไมบุคคลเหล่านี้จึงควรบูชาก็เพราะว่าท่านเนี่ยก้าวล่วงธรรมที่ขยายวัตตะได้หมดแล้วตัวที่ขยายวัตตะก็คือตัณหามานะและทิฏฐิเนี่ยนะความที่ท่านเป็นผู้ที่เลิกขยายวัตตะเป็นผู้ที่ตัดวัตตะได้เด็ดขาดความที่ท่านตัดวัตตะได้เด็ดขาดท่านจึงพ้นจากความโศกพ้นจากความคร่ำครวญพ้นจากความบ่นเพ้อเนี่ยนะอันที่จริงก็ใช่นะเพราะว่าไอ้ธรรมเครื่องเนิ่นช้าหรือธรรมที่ขยายวัตตะได้แก่ตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเหตุให้โศกคนมีมานะมากก็โศกบ่อยนะคนมีตัณหามากก็โศกบ่อยเจ้ามิจฉาทิฏฐิก็โศกบ่อยนะคนมีมานะก็บ่นบ่อยเนี่ยนะปริเทวะก็คือความบ่นมันคนมีมานะมากก็บ่นมากเหมือนกันนั้นคนมีตัณหามากก็บ่นมากบ่นจะเอาเนี่ยนะคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมากก็พร่ำเพ้อไปตามอนุภาพของมิจฉาทิฏฐิซึ่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่พ้นตัณหามานะทิฏฐิท่านจึงเลิกโสกะปริเทวะเลิกทุกโทมนัสเลิกเกิดความคับแค้นใจเลิกหรือข้ามพ้นความทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่บูชาบุคคลนี้เนี่ยนะผู้ควรบูชาอย่างนี้ผู้ดับกิเลสดับกองทุกข์เป็นผู้ที่ไม่มีภัยในที่ไหนไม่ต้องไปนับรอกว่าจะได้บุญสักเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะโดยที่แท้เป็นห้วงบุญห้วงกุศลเนี่ยนะเป็นท่อทานแห่งบุญท่อทานแห่งกุศลเป็นสายน้ำแห่งบุญสายน้ำแห่งกุศลที่หลั่งไหลไปอันผู้ใดที่มีใจโอนไปกับพระรัตนตรัยให้ใจเป็นไปกับพระรัตนตรัยตามระลึกนึกถึงนะแม้แต่อิติปิโสภควาเป็นต้นด้วยจิตที่เคารพเนี่ยบุญก็เนี่ยนะชวนะจิตที่เป็นบุญเนี่ยนะมีคุณค่ามาก อย่างใครที่เป็นบาปมาทั้งวันเนี่ยนะสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยถึงทำทั้งวันมันก็ระลึกแล้วไม่ปลื้มหรอกเนี่ยนะแต่บุญเหล่านั้นมาระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่งการตามระลึกนึกอย่างน้อยที่สุดปลื้มอย่างวันวันหนึ่งทั้งวันที่เราทำในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่เป็นอกุศลทำทั้งวันเนี่ยนะก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะจิตใจที่มันจะเหี่ยวเฉาจิตใจที่แห้งแล้งก็เหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยนะเอาน้ำร้อนเนี่ยรดทั้งวันมันก็ไม่ได้ทำให้ต้นไม้เนี่ยงามขึ้นอะไรเนี่ยนะเอาน้ำร้อนน้ำเดือดๆเนี่ยนะกลับจะทำให้ต้นไม้อับเฉาเหี่ยวเฉาฉันใดจิตใจของผู้ที่เป็นไปกับบาปอกุศลก็ฉันนั้นซึ่งต่างจากจิตใจที่บูชาพระรัตนตรัยเป็นจิตใจที่พอเหมาะเป็นกุศลที่พอเหมาะที่จะประคับประคองใจให้ใจเนี่ยได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบุญเหล่านี้จึงเป็นบุญที่หาประมาณไม่ได้อกุศลทั้งหลายมีอุทจะเกิดร่วมด้วยถึงเกิดมากมันก็ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่น่าเจริญแต่บุญนั้นเป็นไม่เป็นขณะที่บุญเกิดเนี่ยมีปัสสัทธิมีละหุตามีมุทุตามีกัมมัญญตาเนี่ยนะมีความเบาความอ่อนความคล่องความควรแก่การงานขณะนั้นเนี่ยตั้งมั่นขณะนั้นไม่หวั่นไหวในบาปและอกุศลพันบุญเหล่านั้นน่ะจึงมีมากถ้าปล่อยให้ชวนะเนี่ยไหลไปกับบุญกุศลเหล่านี้ใครเล่าเนาะจะนับบุญได้ว่าจะได้กำไรเท่าไหร่เพราะกำไรบุญอันนั้นหาประมาณไม่ได้เอ๊ะทำไมมันไม่ให้ผลเลยล่ะเอาแล้วบาปที่เคยทำไว้ไปเก็บไว้ไหนนั่นบาปมันก็ต้องให้ผลมั้งนั่นนะคือคนบางคนเนี่ยนะเพิ่งมาทำบุญหน่อยนึงก็จะเรียกเอาแต่ผลบุญอย่างที่เขากล่าวเนี่ยนะถ้าบุญมันให้ผลได้อย่างนี้จริงอ่ะแล้วทำบาปมาตลอดชีวิตอ่ะจะเอาบาปเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันสมดุลกันก่อนให้มันเท่าๆกันก่อนแล้วค่อยร้องเรียกหาผลเนี่ยนะบางคนเพิ่งมาสวดมนต์อยู่วันเดียวจะร้องเรียกเอาผลเท่านั้นเท่านี้แต่บาปนี่ทำมาตลอดมันจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะพันสรุปว่าบุญอันล้ำเลิศเนี่ยนะมันเป็นตัวเนี้ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะความสำเร็จในการเรียบเรียงพระธรรมหรือประสบความสำเร็จที่จะเจริญกุศลอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาบุญกุศลที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นบาตรให้เจริญกุศลอย่างอื่นๆเช่นธรรมเทศนาใหม่การแสดงธรรมธรรมสวนะใหม่การฟังธรรมเพราะฉะนั้นถ้าจะทำบุญอย่างใดก็ตามจะทำคุณงามความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามต้องบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะให้จิตใจเนี่ยตั้งมั่นเป็นบาทฐานจะได้ประดิษฐานกุศลธรรมชั้นสูงได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวเองสมตัวเองหวังไว้เนี่ยนะงั้นความสำเร็จทั้งมวลเหล่านี้ความสำเร็จในโลกเนี่ยเกิดจากผลแห่งบุญแห่งกุศลพระในนิธิกันเนี่ยนะคัมภีร์สุตตนิบาตขออภัยคัมภีร์คุตกะปาฐะเนี่ยนะคุตกะปาฐะมีทั้งหมดอยู่9เรื่องเรื่องที่8อยู่ในเรื่องที่8เนี่ยนะพันเรื่องเนี้ยสูตรนี้ที่กล่าวถึงอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยนะพระราชาให้เข้าเฝ้าบอกว่าโอ้เดี๋ยวขอฝังทรัพย์ก่อนจะค่อยไปเฝ้าทีหลังนะฝังทรัพย์ก็คือฝังทรัพย์คือบุญด้วยการทำบุญแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสนิธิกันสูตรนี้มีข้อความตอนหนึ่งว่าขุมทรัพย์คือบุญที่ได้ทำลงไปด้วยการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาพระเจดีย์ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปในนั้นก็คือการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาบูชาการทำกุศลในบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยนะบุญเหล่านั้นที่ได้ทำลงไปเนี่ยสามารถให้สำเร็จสมบัติที่พึงใคร่โดยประการทั้งปวงคือปรารถนาจะสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดที่สิ่งนั้นเป็นของดีเนี่ยนะอาศัยขุมทรัพย์คือบุญเหล่านั้นแหละที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้พันสมบัติที่น่าปรารถนาน่าพอใจที่มีแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสมบัติเหล่านั้นก็เกิดจากผลของบุญถ้าไม่มีบุญนะถ้าหมดบุญเนี่ยนะมีรถก็พร้อมที่จะเสียมีบ้านพร้อมที่จะถูกไฟไหม้มีนาก็พร้อมที่จะฝนแห้งฝนแล้งเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหมดบุญเนี่ยพร้อมที่จะเสียหายโดยประการทั้งปวงแต่ถ้ามีบุญสิ่งที่เสียหายนี่มันกลายเป็นของดีไปเลยอย่างไอ้ของที่เขาว่ามันร้ายๆเลวๆเนี่ยกลายเป็นของดีไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะเพราะถ้ามีบุญเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะแต่ถ้าหมดบุญเนี่ยที่เรียกว่าดีๆเนี่ยกลายเป็นของเสียหายไปหมดเลยเพราะสมบัติที่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าต้องการทั้งมวลสิ่งเหล่านี้ก็ได้มาจากขุมทรัพย์คือบุญ พราะนั้นเทวดาทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดๆแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยนะปรารถนาสิ่งใดๆก็ได้สิ่งเหล่านั้นต้องสมดังที่ต้องการทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นก็ได้มาจากผลของบุญผลของบุญทีนี้บุญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมาจากไหนมาจากไหนก็มาจากการบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นนั่นแหละท่านบอกว่าความสำเร็จกิจที่พึงกระทำย่อมมีได้แก่ผู้ปฏิบัติอยู่ในอุบายที่ชอบเท่านั้นหมายความว่าความสำเร็จทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องอาศัยข้อปฏิบัติที่สมควรที่เหมาะสมเนี่ยนะผลนั้นๆจึงจะเกิดขึ้นในโลกอย่างเช่นสมมติถ้าสร้างตึกหนึ่งหลังขึ้นมามันจะต้องมีองค์ประกอบมีการวางโครงสร้างโครงสร้างมีการวางแผนอะไรเป็นต้นที่ดีนะการสร้างตึกเหล่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จหรือสร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารทำอะไรก็ช่างเถอะมันจะต้องอยู่ในการกระทำที่พอเหมาะเนี่ยนะที่เหมาะสมในสิ่งนั้นๆจึงจะประสบความสำเร็จผู้ที่จะเจริญบุญเจริญกุศลก็เหมือนกันถ้าไม่มีการบูชาพระรัตนตรัยที่จะประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้ผู้ที่รักษาศีลโดยไม่บูชาพระพุทธเจ้าก็ศีล นั้นก็สำเร็จไม่ได้เนี่ยนะยากถ้าจะเจริญสมาธิโดยที่ไม่บูชาพระรัตนตรัยก็ไม่ประสบความสำเร็จหรืออบรมปัญญาด้วยยิ่งหนักเลยถ้าไม่บูชาพระพุทธเจ้าไม่บูชาพระธรรมไม่บูชาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีตามพระธรรมวินัยที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไม่ได้เมื่อไม่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วจะอธิบายจะเรียบเรียงเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรนั้นคุณธรรมทั้งมวลที่กล่าวไปก็มาจากการบูชาพระรัตนตรัยเพราะการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะทำให้ประสบทำให้สำเร็จบุญที่ล้ำบุญที่เลิศบุญที่ประเสริฐเนี่ยนะเพราะว่าการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะเป็นบุญเป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยนับไม่ถ้วนเนี่ยนะเพราะว่าเป็นบุญญาเขตที่ดีจริงๆเพราะว่าพูดสิ่งที่ควรไหว้สิ่งที่ควรเคารพบูชาในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ผู้ที่จะควรแก่การกราบการไหว้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีงั้นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงสามารถป้องกันอันตรายอันตรายทั้งปกปิดอันตรายเปิดเผยอันตรายที่ลับอันตรายที่แจ้งอันตรายที่มองเห็นมองไม่เห็นก็ตามการบูชาเหล่านั้นน่ะสามารถกำจัดอันตรายได้แม้ว่าอันตรายที่เป็นเหตุให้เกิดบาปอกุศลอันตรายที่จะทำให้ป่วยไข้อันตรายที่เป็นเหตุให้เสียหายทรัพย์สินชีวิตเป็นต้นอันบุญกุศลที่เกิดจากการบูชาพระรัตนตรัยป้องกันอันตรายเหล่านั้นได้ขณะเดียวกันการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยสามารถทำลายทุจริตสังกิเลสคือความเศร้าหมองทางกายเศร้าหมองทางวาจาเศร้าหมองทางใจที่เรียกว่าทุจริตหรือป้องกันสังกิเลสคือตัณหามานะทิฏฐิบาปอกุศลได้ขณะเดียวกันการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะห้ามอุบาทอุปัทวะเนี่ยแปลว่าอุบาทตัวจังไรตัวเสียหายเนี่ยนะตัวที่มันเลวทรามเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเนี่ยการบูชาพระรัตนตรัยห้ามบาปเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองวิบากไม่ดีเนี่ยนะจะต้องประสบวิบากทางตาไม่ดีบ้างประสบวิบากทางหูไม่ดีบ้างเขาจึงภาคเพียรขวนขวายบูชาพระรัตนตรัยเพราะว่าการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะลดสิ่งเสียหายลดความเสียหายได้มากเนี่ยนะพันทำให้พ้นจากราชภัยโจรภัยนะภัยที่เกิดจากมนุษย์ภัยที่เกิดจากอมนุษย์ภัยที่เกิดจากโจรผู้ร้ายภัยที่เกิดจากบาปอกุศลกรรมเก่าเป็นปัจจัยเป็นต้นการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะห้ามบาปห้ามอันตรายงั้นการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นการสะเดาะเคราะห์สะเดาะกลอนดีที่สุดเนี่ยนะสะเดาะความเสียหายความเลวร้ายเนี่ยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับบูชาพระรัตนตรัยงั้นใครที่มีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยนะบูชาพระรัตนตรัยเถอะสรรเสริญยกย่องบูชาพระเจดีย์ที่ตั้งที่ประดิษฐานพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะนะท่านก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายมากมายเหลือเกินอันตรายต่อทรัพย์สินอันตรายต่อญาติอันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่อทรัพย์สมบัติอันตรายต่อชีวิตอันตรายสารพัดอย่างที่มีอยู่ในโลกตลอดจนถึงอันตรายต่อพรหมจรรย์ด้วยอันผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้พ้นอันตรายเหล่านี้โดยประการทั้งปวง แม้กระทั่งอันตรายต่อศีลอันตรายต่อสมถะวิปัสสนาถ้ามีการตั้งมั่นบูชาในพระพุทธเจ้าบูชาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำคำแนะนำสั่งสอนบูชาในการปฏิบัติที่เราเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างจากพระสาวกทั้งหลายการบูชาเหล่านั้นจะทำให้พ้นจากอันตรายในเรื่องทรัพย์สินอันตรายของญาติอันตรายต่อสุขภาพอันตรายต่อชีวิตอันตรายต่อหน้าที่การงานแม้กระทั่งอันตรายต่อศีลสมาธิวิปัสสนาเป็นต้นมันหรือแม้กระทั่งอันตรายที่เกิดจากการเรียบเรียงพระธรรมคำสอนอันตรายในการอ่านพระไตรปิฎกเป็นต้นเลยนะมันถ้าใครที่อยากจะอ่านพระไตรปิฎกให้ประสบความสำเร็จบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นแล้วก็ตั้งความปรารถนาแล้วจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะปรารถนาความสุขความเจริญเป็นต้นเนี่ยนะบูชาพระรัตนตรัยแล้วตั้งความปรารถนาเขาจะประสบความสำเร็จเนี่ยนะแต่ทีนี้ที่ไม่สำเร็จถามว่าทำไมขอปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ไหมแหมแสดงว่าเรียนยุคกดปุ่มเนี่ยนะเกิดมาในยุคกดปุ่มที่มันกดปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยนะทีนี้พอดีเราไปบอกว่าเหมือนกับไขก๊อกนะเปิดปุ๊บได้น้ำไหลมาโจกพอดีไม่ได้เทน้ำใส่เอาไว้เลยมันกดแล้วไม่ไหลหรือมีน้ำใส่เข้าไปหน่อยเดียวมันไม่พออันชั้นใดก็ดีผู้ที่จะตั้งความปรารถนาสิ่งใดก็ทำเหตุให้มากๆโดยเฉพาะเหตุอันนั้นคือการบูชาพระรัตนตรัยบูชาด้วยอามิตรบูชาด้วยการปฏิบัติตรงนี้ก็เน้นบูชาทั้งอามิตรและการปฏิบัติถ้ามีการบูชาด้วยอามิตรและการปฏิบัติสิ่งที่เราปรารถนาก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะจึงเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จ